کل جمعہ کا دن ہے، اگر کل عید ہوئی تو دو خطبے پڑھے جائیں گے۔ عوام کہتے ہیں کہ جس دن دو خطبے ہوں تو حکومت کے لیے وبال ہوتا ہے، کیا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ عوام الناس میں یہ مشہور ہے، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو جمعہ کو عید ہونے نہیں دے گی۔ پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ چاند یہ ہونے، یہ چاند نکلے نہیں کریں گے، لیکن الحمدللہ مطلب چاند ہوا، رویت ہلال کا ثبوت جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق دیا گیا اور جمعہ کو عید ہوئی تھی۔ تو یہ عوامی رومر ہے کہ دو خطبے ہوں گے تو بوجھ آ جائے گا، لیکن شرعاً اس کی کوئی اصل نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی روایت اسے پڑھی، نہ کبھی کسی عالم کے منہ سے سنا، نہ کتابوں میں مطلب نظر آیا، نہ عقل سلیم میں سما رہی ہے یہ بات۔ اس سے کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عید ہوگی جمعہ کو، تو جمعہ ویسے بھی عید ہے، روزے جمعہ عید ہے، تو جمعے کے مطلب انہیں دن مل گئے، اس میں انہیں کہ دو عیدیں مل گئی، تو اس میں کوئی مطلب مضائقہ نہیں۔ حکومت کے لیے بوجھ تو ہمارے گناہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری حکومت میں تو بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ قرضہ اربوں روپے کا چڑھا ہوا ہے، پر ہیڈ روزانہ نہ جانے کتنا سود ہم پر چڑھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا بوجھ ہے کہ سود ہم پر چڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ مطلب دہشت گردی، کچھ دن خاموش ہو جاتا دہشت گرد، پھر جوش آتا، ان کو دڑادڑ لاشیں گرانا شروع کر دیتے، تو اس میں کہاں مطلب جمعے کی عید ہوئی تھی؟ تو برسوں پہلے ہوئی تھی، جو آپ کو میں نے یاد دلایا تو سندھ تو مجھے بھی یاد نہیں۔ تو یہ مطلب عوامی باتیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو مخلصین عطا فرما دے کہ ہمارے گناہوں کی نغوستیں کچھ دھلے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے اور دعائیں کرتے رہو گے، تو انشاءاللہ اوپر سے نیچے تک سب کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ وعم نبالہ وجل سبحانہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔